Oh, نویه اشاق را نویه اشاق را شهر نخواهد بیان گونه ی زردش دلیل لاله ی زارش گواه که دو بود